نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. دو درسونو په دې سلسله کې نننه درس د بعضی شبهو په جوابونو باندې مشتمل دی. بعضی شبهات دي چې هغه د دې زماني مرجئي پیشګئی په اړه د جهل کې، او دغه شبهو په اساس باندې دا اعتراض کوي، دا شبهات کوي چې جهل مطلقاً عذر دی. دغه شبهو دفاره دکتور عبدالقادر حفظه الله عز وجل ورعاه وسدد خطاه، هغه په کتاب الجامع فی طلب العلم الشریف کې دی شبهو ته ځای ورکړی دی او داغی جوابونه ذکر کړی دي. نو ما هغه شبهې او داغی جوابونه مهم وګڼل چې هغه زه دلته راوړم، او نن درس داغی شبهو او داغی جوابونو په باره کې مختص شي. دا شبهې د دې دفاره دي چې مرجئه او قدیما و حدیثا، پخوانی مرجئه او د اوسنۍ زمانی مرجئه، هغه قول کړی دی په عذر بالجهل د هر کس تفارش، چې هر څوک چې جاهل وي او هر څوک چې ناپوه وي نو داغه د پر جهل عذر دی، ولو که د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي، ولو که دار اسلام کی وسیگی، ولو که په مسائل ظاهره او کی وی او په مسائل خفیه او کی وی، دوی د جهل د وجه نه دا خبره کوي. دوی جاهلان دي، دی نافوه دي، او د څنګه چې بده باندې اقامت د حجت نه لشه، بلکې دوی معاندین دي، دوی معارضین دي د الله د کتاب او د پیغمبر د احادیثونه، او دوی په حقیقت کې دوی مسلمین نه بلکې دخیل دي په مسلمانانو کې. دوی د يهود او د نصارا او د لاس اله ده. دوی د کفارو په څنګ کې ودرېږي، د مجاهدینو د مسلمانانو د هغه چا چې د شریعت تطبیق غواړي، د الله په مځکه د الله د قانون تنفیذ غواړي، د دغه خلکو په دشمنۍ کې د کفارو او د تواغیتو سره، هغه کفار او تواغیت چې د هغوی کفر، د هغوی تاغوتیت بالکل څرګند دی لکه د لمر په شان، د هغوی په څنګ کې درېږي او د هغه خلکو مخنیوی کوي چې څوک د الله په مځکه د الله حکومت غواړي، د الله په مځکه د الله قانون غواړي، د الله په مزګه باندې د غیر الله د قانون نابودي غواړي. نو د هغه خلکو په څنګ کې ودرېږي چې تواغیت دي، د چا په ضد ودرېږي؟ د هغه خلکو چې یقینا مسلمانان دي او د الله رب العالمین قانون غواړي. نو اولنۍ شبهه د دې مرجئه او داده چې د عائشه رضی الله عنها نه یو روایت دی، او په هغه باندې دوی استدلال کوي. عائشه رضی الله عنها فرمایي: مهما یکتم الناس یعلمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالوا: ان عائشه شكت في علم الله ولم تكفر بذلك. عائشه رضی الله عنها وی روایت دی چې عائشه ویل، یعنی مطلب دا چې د عائشه رضی الله عنها دا سوالیه جمله وا، چې هر کلم چې دا خلق د الله نه سپټول غواړي نو الله په پویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نعم. نو دا مرجئه وی چې عائشه رضی الله عنها د الله په علم کې شک وکړو، او د دې شک په وجه باندې کافر نه شو، او شک جهل دی، علم نه دی. نو معلومیږي چې جهل عذر دی على الاطلاق. نو د دې شبهه نه جواب دا دی چې دا حدیث په دې لفظ سره دا خطا دی. صحیح ده چې دا نعم لفظ چې دی، د دې قائل، د دې ویونکی عائشه فخفله ده، دا د نبی علیه الصلاة والسلام کلمه نه ده، لفظ نه دی، ځکه دا حدیث په مسلم کې روایت دی، په آخر د کتاب الجنایز کې، په صحیح مسلم کې آخر د کتاب الجنایز کې دا حدیث روایت دی. الفاظ داسې دي چې قالت عائشه: مهما یکتم الناس یعلمه الله. نعم، نعم دا عائشه رضی الله عنها کلمه ده. د دې وجه نه امام نووي په شرح د دې حدیث کې وایي: هکذا هو فی الاصول. په اصول دا حدیثو کې دا حدیث هم دغه رنګ دی، په دې الفاظو دی، او هو صحیح و هم دغه صحیح دی. وکأنها لما قالت مهما یکتم الناس یعلمه الله، وی گویا کې عائشه چې کله دا ویله چې هر کله هم خلق د الله نه څه پټول غواړي نو الله پی پویږي، نو بیت ای نعم ذکر وی الله، صدقت نفسها، د خپل ځان تصدیق وکړي، او کلم چې خلق د الله نه څه پټایي الله رب العالمین پی پویږي، او پی. نو فقالت نعم، نو عائشه نعم ویله، د خپل ځان تصدیق وکړي. امام نووي وم مجلد څلور څلوېختم صفحه کې په شرح د صحیح مسلم کې دا خبره کړې ده چې صحیح روایت هغه ده چې دا نعم کلمه او دا جمله د چا ده؟ د عائشه رضی الله عنها په خوله باندې ادا شوې ده، نه د نبی علیه الصلاة والسلام. دومره ده چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه روایت ذکر کړل دے چې کوم غیر صحیح روایت دے چې کوم روایت د احمد دے. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې دغه حدیث په دغه لفظ سره چې غیر صحیحه کلمه ده او غیر صحیحه روایت دے هغه دغه الفاظ سره ذکر دے چې گویا کې دا نعم کلمه د عائشه رضی الله عنها نه ده بلکې دا د نبی علیه الصلاه والسلام ده. او چونکی امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې دغه حدیث دغه شانتی راوړی دی غیر صحیح خطا لفظ سره، نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم خطا شوی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا یولسم مجلد 302 کې راوړی دی، خو هغه په دې نه دی پوه شوی، دې ته متنبه شوی نه دی چې دا روایت صحیحه راوړي او دا غیر صحیح روایت پرېږدي. ولې انسان دی، انسان ته خطایی او نسیان راځي. اگر چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو لوی عالم دی، خو د دې نه مخکې امام احمد رحمه الله یو لوی امام دی، خو هغه هم دغه روایت چې کوم صحیحه روایت دی هغه نه دی راوړی. او صحیح روایت چې دی هغه په مسلم کې ذکر دی چې کوم ما تاسو ته الفاظ ولوستلو چې مهما یکتم الناس یعلمه الله. نعم، یعنی عائشه رضی الله عنها دا ویل چې هر کلم خلق د الله نه څه پټول غواړي الله پې پوهېږي، او دې ته د خپل ځان تصدیق کوي چې او پوهېږي پې. خو که دا ومنو چې زه دغه روایت غیر صحیحه، زه دغه صحیح یو، د یو مؤمن دپاره دا ومنو چې دغه روایت صحیح دی. خو عائشه رضی الله عنها نافویه وه په بعضې صفاتو د الله باندې، یعنې د دې حدیث نه څه ثابت شو دې روایت نه چې عائشه رضی الله عنها ته د بعضې صفاتو د الله فتح نه وه. او دا خو بار بار تیر شوي دي، او علما دا ذکر کوي چې مسله د صفاتو دا مسله غامزه او خفیه مسله ده. جهل په دې کې عذر دی، هغه عذر چې مقبول عذر دی او مانع دی د موانع او د تکفیر نه، او د دغسې جهل صاحب د هغې تکفیر نشي کېدی. او دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل فتاوا مجموع الفتاوا اووم مجلد 1259 او 1548 په دې صفحو کې د دې وضاحت کړی دی چې جهل په داسې مسله کې لکه مسله د صفاتو شوه، مسله د تقدیر شلولا، مسله د ارجاع شلولا، او صرف او عطف شلولو، په دې کې جهل عذر دی. دا جهل مانع د تکفیر نه جوړیږي. جهل چې عذر نه دی نو په مسایل ظاهره او د دین کې نه دی، په مسایل ظاهره او د دین کې جهل عذر نه دی. او جهل چې عذر نه دی نو هغه وخت عذر نه دی چې مسلمانانو په منځ کې سړی وسی کې او هغه په مسایل ظاهره او په اصولو د دین باندې ناپوه وي او بیا د جهل د ځان دپاره عذر پیش کوي. نه نه، دویمه شبهه مرجیه او استدلال کړی دی د دې خبرې دپاره چې جهل مطلقاً عذر دی، د هر چا دپاره عذر دی. استدلال یې به څه کړی دی؟ په هغه حدیث باندې چې امام ابن ماجه روایت کړی دی، په باب حق الزوج علی المرأه، سند حسن دی، او په هغه کې دا الفاظ دي، د حدیث داسې دی، په دې لفظ سره دی چې معاذ رضی الله عنه چې کله سجده نبی علیه السلام ته وکړله، نو نبی علیه السلام ورته وویل چې ما هذا یا معاذ. نبی علیه السلام معاذ یمن تل استولی و معلم د توحید، الته د دعوت دپاره، الته د حاکم او د والی په حیث باندې. نبی علیه السلام چې استو نو ورته ویل چې ګوره، اولنی شی چې ته ته دعوت کې نو به توحید وي، ځکه اهلي کتاب دي، نو ته به اول دعوت داغوی ته توحید دعوت کې. نو معاذ رضی الله عنه چې کله د یمن نه راواپس شو، نو نبی علیه السلام ته سجده وکړه. نبی علیه السلام ته پوښتنه کوي، ما هذا یا معاذ، ای معاذ دا څه دي، دا دې څه وکړه؟ قال، نو معاذ رضی الله عنه ویل، اتیت الشام فطوافیتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوجدت تو ان نفعل ذلك بك. وزج شام تلارما نو التمي خلق من دکړو، ان يا اهل كتاب چې خپل مشرانو ته سجدي لګولي، نو ما دا خوخ وګڼه چې دا تعظیم او دا سلام زد تاسرم وکما. نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته وی، فلا تفعلوا فاني لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. دا کارونه کوي، کچرته ما چاتم د سجدي حکم کوله چې غیر الله ته سجده ولګین، خامخا به مخزي ته ویلې وی چې خزي خپل خاوندانو ته سجدي لګي، ځکه د خاوندانو ډیر عظیم حقوق دی په خپل خزو باندې. نو بیا خاوندان د خزو ډیر حقدار په دې باندې چې خزي ورته سجدي وکي، خو سجده ناروا ده غیر الله ته. دا حدیث صحیح دی سند البانی سے په ارواح الغلیل کې اووم مجلد 55 صفحو کې راوړی دی، او په سلسله الاحاديث صحیحه کې په 1203 رقم کې راوړی دی، او په ادب الزفاف کې هم راوړی دی 1320 صفحه کې، او د دې حدیث تصحیح کړی دی. همدارنګه قیس بن سعد دې اراده وکړه چې نبی علیه السلام ته سجده وکړي، د نبی علیه السلام د لویي د وجه نه، د هغه ته د سلام د وجه نه، نو نبی علیه السلام منع کړ. دا د قیس بن سعد والا واقعه د امام ابو داود ذکر کړی دا. ده او البانی سے دا اغی حدیث پر بارکی وی چی صحیح ده خدا صرف جملت القبر پر کسابیتا نا دا نو صحیح ده نگوره مرجیه دا دی حدیث نا استدلال کئی ده دی دوارو واقعونا چی صحابه دی نبی علیہ السلام تا سجده لگی یو نبی علیہ السلام دا اغی تکفیر ونکو نو معلوم شو چی جهل مطلقا عذر ده کنه گوره دی پا دار اسلام کی دی مسلمانانو پر منس کی دی او پا دی مسئله بانی نگی خبر او نبی علیہ السلام دا دی تکفیر ونکو گوره دا جهل عذر ده کنه خدا مرجیه خواران دی پا دی ندی پویا چی پا دی حدیث بانی پا باب دا عذر بالجهل کی استدلال نشی کیده دی بانی با استدلال علا کیده شوی چی دا معاذ رضی اللہ عنہ دا سجده دا عبادت وی او دا سجده سجده دا کفر وی دا شرک وی او دا سجده دا شرک او دا سجده دا عبادت نوا زکا سجود دا معاذ رضی اللہ عنہ او دا قیس رضی اللہ عنہ دی کی احتمال دا دیشتا چی دا تعظیمن او تحییتن دا سلام او دا تعظیم سجده دوی کری وی او دا سجده دا عبادت نوی دا دوار احتمال پکیده چی دا با دا تعظیم او دا تحییت دا سلام سجده وی او کدا با دا عبادت سجده وی خوز دی کی کم احتمال راجح ده پا دی کی دا احتمال راجح ده چی دا سجده دا دوی دا سجده دا تحییه و سجده دا تعظیم و سجده دا عبادت نوا ولی مرجح سده اگه دا چی نبی علیه الصلاة والسلام معاذ رضی اللہ عنہ یمن تا لیگلی و یمن تا دا سد پارا لیگل ده دا توحید معلم پا حیث لیگلی ده او دا احکام شریعه و دا معلم پا حیث لیگلی ده چی ده التا استاذی و کی او خلق ته توحید و خی احکام د دین ورته و خی نو دا ډیر محال خبره ده چې معلم د توحید چې نبی علیہ السلام استی د نبی علیہ السلام د طرف نه یو معلم د توحید زی یمنته او هغه دا نه پیژني چې سجده د عبادت غیر الله ته دا شرک دی او کفر دی او به نبی علیہ السلام ته کوي نو چې کله معاذ رضی الله عنه دا توحید نه پیژني دا شرک نه پیژني نو به یمنته څه د پاره استی ځکه توحید خو اولنۍ هغه شی نه چې دا هغه پیژندل ضروری دی توحید اولنۍ هغه شی دی چې دعوت ورته واجب دی ځکه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دې استو یمن ته نو ورته ویل فل یکون اول شیء تدعو الیه التوحید اولنه هغه شی چې تو تر بلل کې هغه به توحید وي نو همدغه د دعوت ګرو خلکو د داعینو د انبیانو د رسولو د دې ټول اولنه دعوت توحید ته وي د دې وجنه دا د یوسف علی السلام په باره کې ډیر قما قل فکر دی او سوچ دی او په یوسف علی السلام باندې ډیر غټه بدګمانی ده چې څوک په یوسف علی السلام باندې دا ګمان کوي چې دې بادشاہ سره ملاو شو د مصر بادشاہ سره نو اولنې خبره دا و چې ما وزیر وټاکا نو د کوپر په حکومت کې برخه واخستله نو دا مرجیه د دینه استدلال کوي چې ګوره یوسف علی السلام په کوپری حکومت کې برخه اخیستې د وزارت طلب کړې نو د نور خلکو د پاره هم داسې کار کول دا ناروانه دی او کفر نه دی او حال دا چې الله رب العالمین فرمایي چې ما په هر امت کې رسول لیږلې دی او دا مې وته ویلي چې تاغوت نظام وساتئ په تاغوت باندې کوپر وکړي نو د هر نبی اولنې دعوت توحید ته دی دا ډیر بعید د یوسف علی السلام د شان نه چې هغه د بادشاہ سره مخ کیږي هغه د توحید دعوت نه ورکي او وزارت او کرسی دي ته غواړي دا عقل نه مني دا شرع نه مني دا نقل نه مني نو د دې وجنه معاذ رضی الله عنه ته هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې ته یمن ته ځې به هیڅ داعی ته باید اولنې شی چې ته ورته دعوت ورکې نو هغه به شی وي هغه به توحید وي نو معاذ رضی الله عنه به هیڅ معلم د توحید استول کیږي یمن ته هغه په دې نه پیږي چې سجده د عبادت دا شرک او کوپر دی به نبی علیہ السلام ته کوي نه نه دا سجده د معاذ رضی الله عنه او د قیس رضی الله عنه دا سجده سجده د تحیه و نو چې کله په دې سجده کې د دوالو احتمال چې دا سجده سجده د تحیه دی وي او یا د سجده سجده د عبادت وي نو خو دا یو امر محتمل شو صریح الدلالت علی الكفر نشو ځکه سجود لغیر الله کله عبادتن کیږي او کله تحیتن او په امم سابقه کې په مخکنی امتونو کې خو دا تحیتن سجده کول جایز وو لکه الله تعالی د یوسف علی السلام نه او داغه د رونو نه حکایت کړی دی ورفع ابویه علی العرش وخروا له سجدا یوسف علیہ السلام خپل مور او پلار په کرسو باندې کېنول په تخت کې کېنول او ورونه د یوسف علیہ السلام دوی ورته د سلام او د تحیه سجده وکړه او همدغه سجده د تحیه الله رب العالمین ملائکه ته حکم کړی و چې آدم علیہ السلام ته سجده د تحیه وکړي نو دا په مخکنی امتونو کې جایز وو نو تر څو پوري چې یو امر محتمل وي نو الته به د فاعل د قصد تبیین او وضاحت ضروری وي لکه امام شوکانی رحمه الله فرمای وای واما قوله ومنها السجود لغير الله فلا بد من تقييده بان يكون سجوده هذا قاصدا لربوبيه من سجد له فانه بهذا السجود قد اشرك بالله عز وجل واثبت معه الها اخر واما اذا لم يقصد الا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له، فليس هذا من الكفر في شيء. وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام. إمام شوكاني رحمه الله فرمي واي ددغي أمور محتملة وصحة أغا السجد لغير الله له نددغي السجد مقيد كول فدي باندي فدي قد سرا كل سجد كون كي سجد كي چاتي كي ندي بقص كون كي بي دربوبيت أو دولوهيت دا أغا چاتي دي ورطا سجد كي ندغي سرى دا سجد كون كي فدي سجد دا الله سر شر كون كي گرزي أو دا ثابتي شد الله سر بل إله مشتري أو چكل دا قص ني مجرد تعظيم أو مجرد تحيا والسلام مقصد وي لكا وی دا ډیر ډیر واقع کیږي د هغه چا په وړاندې چې د عجمو بادشاهان کله چې دوی ته څوک راځي نو هغه راتلونکي زیارت کوونکي دوی ته تعظیما سجده کوي، تحیتا سجده کوي. نو وی فلیس هذا من الکفر فی شی، دا خو هیڅ کفر نه دی. او ټول علما په دې پوهیږي چې تکفیر په الزام سره دا د لویو هغو مواضعو څخه دي چې پای کې قدمونه ښویږي. اصیل الجرار کې څلورم مجلد 570 صفحه کې دا وایي. نو مطلب دا شو چې سجده غیر الله تا دا محتمله د احتمالینو ده. یو احتمال پکې دا دی چې دا سجده دی د تعظیم او د تحیی وي، بل احتمال پکې دا دی چې دا سجده د عبادت وي. نو که سجده د عبادت وي نو دا شرک او کفر دی، او که سجده د تحیه او د سلام وي نو زموږ په امت کې دا ګناه ده، دا کفر نه دی. خو مخکنی امتونو کې جایز، زموږ په امت کې په امت مسلمه کې تینه منع وشو. الله معاذ رده هم په دې ګناه باندې پوی نه شو، ولې په سجده د عبادت خو پوی و چې دا شرک او کفر دی، ځکه چې دی معلم استول کېږي یمن تودی په دې نه دی پویا چې سجده د عبادت غیر الله ته کول دا شرک او کفر دی. نو دا د معاذ رضی الله عنه د شان سره او د هغه د معلمیت سره چې هغه معلم د توحید دی دا منافی کار دی. درېمه شبهه چې مرجیو کړي دا او استدلال یې پرې کړی دی، نو دوی مرجیو په دې قول د الله تعالی او په دې وینا د الله تعالی باندې استدلال کړی دی چې اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. وای کله چې حواریون عیسی علیه السلام ته وویل ای عیسی زوی د مریم، ایا ستا رب طاقت لري موږ ته راولیږي دسترخوان د اسمان نه، د بره نه دسترخوان راولیږي؟ عیسی علیه السلام ورته وویل الله نه وویرېږئ که مؤمنان استئ، داسې پوښتنې مه کوئ. نو مرجیه وایي چې دلته حواریونو د عیسی علیه السلام شک وکړ د الله په قدرت کې چې آیا استا رب په دې قادر وي چې دسترخوان د برنه راولیږي، او دا شک په قدرت د الله کې خو کفر دی. لیکن دوی بیا هم معذور وګڼلې شو په جهل باندې او په نافیه باندې. نو معلوم شو چې جهل علی الاطلاق عذر دی. د دې شبهې نه جواب دا دی چې دوی حدیثو عهد بالاسلام، دوی تازه اسلام قبول کړو، نو د دې وجه نه دوی معذور وګڼل شو. یا جواب دا دی چې دلته که دوی جاهلان دي نو په څه شي باندې جاهلان دي؟ خو په بعض صفاتو د الله باندې چاغه قدرت دی. نو په بعض صفات الله کې شک کول الته جهل عذر دی. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مخکې تیر شو چې دا مسله یې په ډېر شد مت ثابته کړې ده چې په اسماء او صفاتو کې جهل عذر دی. که څوک د الله د اسماء او صفاتو نه منکر شي او مقصد یې دای شي د الله تنزیه راشي او د الله تقدیس مقصد وي او بعض صفاتو نه انکار وکړي، د جهل په وجه نو دغه جهل عذر دی. ځکه دا مسائل د صفاتو، دا مسائل خفیه دي، دا مسائل ظاهره د دین نه دي. خو د دې شبهې نه یو جواب دام دی چې دلته یو قرأت موجود دی. دی آیات کی بل قرأت موجود دی. اوا قرأت دا سی دی هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، یعنی یستطيع په زی باندې تستطيع دی، او در ربک په زی باندې ربک دی منصوب دی. نو معنی دا ده یعنی ته غوښتل شي زمون د پاره د خپل رب نه، یعنی هل تسأل لنا ربك ان ينزل علينا مائده من السماء، ایا ته زمون د پاره د خپل رب نه غوښتل شي چې مونږ ته د برنه یو استرخان راوړي؟ نو سوال دا دی چې به خود دا وغه مخکنی قرأت چې کوم قران کې کریم کې اوس موجود دی، دا خو سره تعرض راځي، بیا په ظاهر سره ټکراو دی، منافات دی، بیا هم منافات نشته. ځکه دا کوم چې قران کریم کې کوم قرات موجود دی مونږ ته اوس په مصاحبو کې هل یستطيع ربک، نو د دې معنی دا ده یعنی هل یجیبک ربک، ایا ستا دا خبره به الله قبول کړي چې مونږ ته د برنه یو دسترخوان راولیږي؟ او دا معنی د دې لپاره وجه وجیه شته دی، او وجه صحیح شته دی په لغت عرب کې، او دا معنی بالکل ظاهره ده، هیڅ خفا او غبار پکې نشته دی. نو د دې شبهاتو په جواب سره د مرجیو هغه شبهات ړنګیږي، لکه څنګه چې د مرجیو هغه ارجاع ړنګ شوې ده، او څنګه چې د دوی ارجاع باطل مسلک دی، نو د دې شانتي د دوی شبهات د اوهان من بیت العنکبوت دي خو د بعضی جاهلانو په وړاندې دا شکوک او شبهات اچي نو هغه غریبانان په شکوک کې واقع کی په بیا علمي کې په بيديني کې په ضلالت کې واقع کی. الله رب العالمین دي مرجئه العصر الحاضر ته هدایت کی او که هدایت په نصیب کې نه الله رب العالمین دي د مختم زکه نصفا کی الله دې په نور خپل عذاب را ولي یا الله د دې خلکو په حق لا تامون ته دې خپل حلم وخوده رب د دې خلکو په حق خپل غضب مونږ ته وخای او تباہ او بربادی کی رب العالمین. وصلی الله تبارک و تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.